Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَبَعْدُ Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlak hadislerini bir araya getirdiği El-Edebul Mufred adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Bugün itibariyle 962 numaralı rivayetteyiz. Evet. Dünyanın değersizliği. Cabir bin Abdullah'dan rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin civarındaki yüksek köylerden gelerek çarşıya uğramıştı. İnsanlar da etrafına sarmışlardı. Ardından kulakları olmayan ölü bir oğlanın yanına gitti. Yanına vardı. Onu alıp küçük kulaklarından tuttu ve hanginiz bunu bir dirheme almaktan hoşlanır diye sordu. Sahabiler onu bir şey ödeyerek almaktan hoşlanmayız. Biz onunla ne yapabiliriz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun sizin olmasını ister misiniz diye sordu. Hayır dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu soruyu 3 defa sordu. Onlar da hayır vallahi istemeyiz. Canlı olsaydı bile onun kusuru vardır, kulakları yoktur. Hadisteki eşek kelimesi kulakları olmayan anlamına gelir. Hem nasıl olur zaten bu ölüdür de, dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vallahi dünya Allah katında bunun sizin gözünüzde değersiz olmasından daha değersizdir buyurdu. Evet. Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhudan gelen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin yüksek yerlerinden, avalidenin yerinden geliyor ve Medine'nin çarşılarına uğruyor. O esnada oradan geçerken ölmüş bir keçi yavrusu bir oğlağı görüyor, keçi yavrusunu. Küçük kulakları olan ya da kesik kulakları olan ölmüş bir keçi yavrusu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun o küçük ya da kesik kulağından tutuyor, ölü olan, leş olan. Ve diyor ki hanginiz bunu bir dirheme satın almak ister? Sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz onu ne yapalım? Yani ölü bir hayvan. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 kere tekrar ediyor. Ve diyorlar ki ey Allah'ın Resulü velev ki bu diri bile olsa, yaşıyor bile olsa, ölü olmasa bile kusurludur çünkü ya kulağı kesiktir ya da kulağı küçüktür diyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki dünya işte Allah katında bu sizin değer vermediğiniz bu hayvandan Allah katında dünya daha da önemsiz, daha da değersiz, daha da hakirdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, dünyanın geçiciliği, dünyaya önem verilmemesi gerektiğine dair birçok rivayet var. Bunlardan bir tanesi de bu. Yani Allah Azze ve Celle dünyaya değer vermiyor. Asıl kalıcı olan yer ahirettir. Çalışanlar bunun için çalışsınlar. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar der Allah Azze ve Celle. Cennetin vasfını anlattıktan sonra. Eğer çalışacaksanız, kazanacaksanız cennet için çalışın, cenneti kazanın buyurur Allah Azze ve Celle. Yine bir hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem الدنيا مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَا عَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا Muhakkak ki dünya lanetlenmiştir. مَلْعُونٌ مَا فِيهَا Ve içindekiler de lanetlenmiştir. اِلَّا ذِكْرَ اللّٰهِ وَمَا وَالَا Ancak diyor Allah'ın zikri ve buna benzer şeylerdir. عَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا Ya alim olun, insanlara bir şeyleri öğretin, öğrenin, öğretin ya da müteallim olun. O alimin dizi dibinde ilim öğrenen olun diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer kim böyle yaparsa kazanan odur. Dünya, siz ne yaparsanız yapın, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, Allah Azze ve Celle'nin size takdir ettiğinden başka bir şey gelmeyecektir. Ne yaparsanız yapın. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin inşallah. Dünyaya değil, ahirete önem verenlerden eylesin. Hadise baktığımız zaman fıkhi bir yönü daha var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hayvana yani ölmüş leş konumundaki hükmündeki o hayvana dokunuyor ve herhangi bir şey de yapmıyor. Bu da eti yenebilen bir hayvana dokunduğunuz zaman herhangi bir necis olmadığını yani dokunduğunuz zaman elinizi yıkamanın gerektirmediğini gerektiren fıkhi meselelerden de bir tanesi. Evet 963 Utey bin Damra radıyallahu anh şöyle demiştir. Ubey radıyallahu anh'ın yanında cahiliye dönemi kavmiyetçiliğine benzer şekilde kavmiyetçilik iddiasında bulunan bir kişi gördüm. Ubey ona kapalı sözlerle değil açık bir şekilde sövdü. Bunun üzerine arkadaşları ona baktılar. Ubey sanki siz bu sözümden hoşlanmadınız dedi. Ardından da şöyle dedi. Bu hususta asla kimseden korkmam. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu buyururken dinledim. Cahiliye dönemi kavmiyetçiliğine benzer şekilde kavmiyetçilik iddiasında bulunan kimseye üstü kapalı bir şekilde değil açıkça sövün. Evet kardeşler. Her ne kadar tercümeyi sövün olarak şey yapsa da mana çok daha başka bir mana. Çünkü açık bir şekilde her kim cahiliye adetiyle uğraşırsa yani kavmiyetçilik yaparsa ki mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ensar'la Muhacir arasında iki kişi arasında bir niza gerçekleşiyor. Bir anlaşmazlık, bir tartışma. Bunun üzerine sahabe ey Ensar diye bağırıyor. Muhacir de ey Muhacir diye bağırarak ortalık bir anda karışır. Ta ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duruma müdahale edinceye kadar. İslam kardeşlerim cahiliye adetlerinden bir tanesi olan babalarla, atalarla ve kavmiyle övünme meselesini tamamen ortadan kaldırmış. Bunun cahiliye adetlerinden bir adet olduğunu söylemiştir. Evet, kardeşler 964 numaralı rivayetimiz zayıf. Onu not edin. 965. Cennetle müjdelenenler. Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o Medine'nin bahçelerinden birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydi. Elinde su ve çamura vurduğu bir çubuk vardı. Bu sırada içeri girmek isteyen bir kişi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kapıyı aç ve onu cennetle müjdeli buyurdu. O da gitti ve gelenin Ebu Bekir adamlar olduğunu gördü. Ebu Musa radıyallahu anh dedi ki ona kapıyı açtım ve onu cennetle müjdeledim. Sonra içeri girmek isteyen bir kişi daha geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona kapıyı aç ve onu cennetle müjdele buyurdu. Baktım ve onun Ömer radıyallahu anh olduğunu gördüm. Ona kapıyı açtım ve onu cennetle müjdeledim. Ardından içeri girmek isteyen bir kişi daha geldi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sırada bir yere dayanmıştı. Doğrulup oturdu ve ona kapıyı aç ve başına gelecek veya olacak bir belaya karşılık onu cennetle müjdele buyurdu. Gittim ve onun Osman Radyalan olduğunu gördüm. Ona kapıyı açtım ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine haber verdim. Osman Radyalan kendisinden yardım istenen ancak Allah'tır dedi. Evet, Ebu Musa radıyallahu anhu anlatıyor rivayeti. Bir gün diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikteydik ve kendisini takip ettim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'nin bostanlarından bir bostana ihtiyacını gidermek için girdi. Ben de diyor ona hizmet için arkasından girdim. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir elinde çubuk, önünde duran suya ve toprağa onunla oynar bir şekilde duruyordu diyor. Şimdi bu aynı zamanda düşünen bir kimsenin yaptığı bir harekettir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elindeki çubukla yerdeki topraktaki suya ve çamurla ne yapıyor? Elindeki çubukla oynuyor. Aynı zamanda bir şeyler düşünüyor. Bekçi olarak Ebu Musa radıyallahu anh bostanın bekçisi, kapısında duruyor. Ve o esnada kapı çalıyor ve birisi girmek için izin istiyor. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa radıyallahu anhu'ya diyor ki git kapıyı aç ve gelen kimseyi cennetle müjdele diyor. Ebu Musa gidiyor radıyallahu anhu kapıyı açıyor ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu geliyor. Ve Ebu Musa radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini gidiyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu cennetle müjdeliyor. Allah Resulü selam seni cennetle müjdeledi. Ve geliyor Ebu Bekir radıyallahu anhu Allah Resulü selamın yanına oturuyor. Ve bir müddet sonra kapı tekrar çalıyor. Ve Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Musa'ya git kapıyı aç ve geleni de cennetle müjdele. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anhu geliyor. Ve ona da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisini cennetle müjdelediğini haber veriyor. Aradan bir müddet geçiyor. Kapı tekrar çalıyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem git kapıyı aç ve başına gelecek musibetlerle beraber onu cennetle müjdelediyor. Ebu Musa radıyallahu anhu tekrar gidiyor. Bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kapının çalmasında yaslanırken hemen doğruluyor. Gelen kim? Hazreti Osman radıyallahu anhu. Bunu bu rivayetten başka hatırlarsanız başka rivayetlerde de geliyor. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem otururken yaslanmış veya uzanmış bir şekilde yanına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu geliyor. Allah Resulü olduğu şekilde kalıyor. İşte Ebu Bekir radıyallahu anhu giriyor, selam veriyor, konuşuyor. Ardından Hazreti Ömer radıyallahu anhu giriyor. Ona da hiç istifini bozmuyor yattığı veya uzandığı şekilde. Ama ne zaman ki Hazreti Osman radıyallahu anhu gelince hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem doğruluyor. Üstünden başından ayağından açılan bir yer varsa hemen örtüyor. Ve Allah Resulü aleyhisselamı Hazreti Ayşe radıyallahu anha soruyor. Babam geldi hiç istifini bozmadın. Ömer geldi hiç istifini bozmadın. Ama diyor ne zaman Hazreti Osman radıyallahu anhu geldi hemen doğruldun, istifini düzelttin, düzgün bir şekilde oturdun, ondan sonra onu karşıladın. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ayşe diyor, ben diyor meleklerin haya ettiği bir insandan haya etmeyeyim mi? Kim? Hazreti Osman radıyallahu anh. Burada da aynı şekilde bostanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaslanmış bir şekildeyken hemen Osman radıyallahu anh'unun geldiğini görünce hemen ne yapıyor? Hemen düzeliyor ve git diyor başına gelecek musibetlerle beraber onu cennetle müjdele. Hemen gidiyor Ebu Musa radıyallahu anh'u Hazreti Osman radıyallahu anh'u'yu da başına gelecek musibetlerle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni cennette müjdeledi diyor. Bunun üzerine Hazreti Osman radıyallahu anhu Allahul Musta'an, Allah yardımcımız olsun diye dua ediyor. Evet kardeşlerim, üç sahabenin Allah onlardan razı olsun cennette müjdelenen 3 sahabe ki bu rivayette biliyorsunuz şeyi 10'dur. Cennetle müjdenin aşere-i mübeşşere. Ama birçok alim sahabeden birçok kimse sadece 10 rakamıyla sınırlı değildir. Birçok rivayette daha başka sahabenin de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cennette müjdelemiştir. Bu 10 sahabe ise başta 3 ve ki Hazreti Ali radıyallahu anhu ile beraber 4 halife olmak üzere Allah Resulü aleyhissalatü onları bir hadiste zikretmiş. Cennettedir, cennettedir, cennettedir diye isimlerini tek tek bir rivayette zikretmiştir. Ama mesela bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam otururken Hazreti Bilal radıyallahu anhu'ya ben diyor rüyamda seni önümde cennette önümde ayağında bir şipşiple bir takunyayla önümde yürüdüğünü gördüm diyor. Sen ne yaparsın? Diyor ki vallahi ey Allah'ın Resulü ben her abdest aldıktan sonra iki rekat namaz kılarım. Yani abdest namazı kılarım diyor. Bu da nedir? Hazreti Bilal radıyallahu anhu'yu Allah Resulü aleyhisselam cennette gösteren şeylerden. Ve yine sebakaka biha ukaşe, ukaşe rivayeti daha önce geldi. Allah Resulü aleyhisselam 70 bin kimse ümmetimden hesapsız olarak ne yapacaktır? Cennete girecektir. Ukaşe kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü beni dua et de beni de onlardan kılsın Allah. Sen de onlardansın dediği gibi daha birçok rivayet nedir? Bununla alakalı cennette müjdelenmiş sahabeler vardır. Ve yine de yine hadiste bir Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mucize olarak söylediği sözlerden Hazreti Osman radıyallahu anhu'nun başına gelecek musibetlerle beraber ki Allah Resulü Hazreti Osman radıyallahu anhu evinde Kıptiler tarafından ne yapılıyor? Şehit ediliyor. Bununla birlikte başına gelecek musibete haber vermesi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden bir tanesidir. Allah onlardan razı olsun. Evet. 966 Çocuklarla tokulaşmak. Seleme İbni Verdan radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ı gördüm. İnsanlarla tokulaşma diyordu. Sıra bana gelince sordu. Sen kimsin? Ben de Leys oğullarının azatlısıyım dedim. Bunun üzerine 3 defa başımı okşadı ve Allah seni mübarek kılsın dedi. Evet. Barakallahu fik. Güzel sözlerden bir tanesi. Allah seni mübarek kılsın. Barakallahu fik. Tıpkı cezakumullahu, cezakallahu hayran gibi. Cezakallahu hayranın ayrı bir yeri var. Çünkü diyor her kim bir iyilik karşısında bir teşekkür olarak cezakallahu hayran derse ona teşekkürünü ne yapmış olur? Yerine getirmiş olur. Hani biz Türkçe ne diyoruz? Allah razı olsun. Bunun aslında tam şeyi olmasa da Arapçası cezakallahu hayran. Allah senin hayrını versin, sana karşılık olarak hayır versin. Burada da yapılan dualardan bir tanesi barakallahu fik. Yani Allah seni mübarek kılsın ki Enes radıyallahu anhu insanlarla ne yapardı? Musafaha ederdi. Yani ne yapardı? Tokalaşırdı. Daha sonra bir çocuğun geldiği zaman onun başını okşuyor ve 3 kere ne diyor? Başını okşadıktan sonra barakallahu fik. Allah seni mübarek kılsın. Kardeşlerim, musafaha ile alakalı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın birçok hadisi var, rivayeti var. Burada birkaçını zikredecek olursak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki mümin birbiriyle karşılaşır, birbirine selam verir ve ondan sonra da elini tutar onunla musafaha ederse tıpkı diyor ağaçtan bir yaprağın döküldüğü gibi o ikisinden de günahları dökülür buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Rivayeti tekrar ediyorum. İki mümin birbiriyle karşılaşır, selam verir ve ondan sonra musafaha ederlerse onların diyor tıpkı ağaçtan yaprağın döküldüğü gibi o ikisinin günahları dökülür. Yapılan şeyin ne olması bilinçli olması gerekir kardeşlerim. İslam o kadar izzetli, o kadar şerefli, o kadar müsamahalı ve o kadar bol sevap veren ve bağışlayan bir Rahman'ın Allah'ın Azze ve Celle'nin indirdiği bir din ki düşünün basit bir hareket müminin mümininle karşılaşması, ona selam vermesi ve onunla musafaha ettiği zaman ne yapıyor? Tıpkı ağaçtan yaprağın döküldüğü gibi günahları dökülüyor. Yine bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki iki Müslüman karşılaşır ve birbirleriyle musafaha ederlerse, tokalaşırlarsa o ikisi ayrılmadan önce muhakkak günahları bağışlanır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, musafaha ile alakalı tekrar rivayet gelecek. 967. Tokalaşma. Enes İbni Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Yemenliler geldiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yemenliler geldi. Onlar sizden daha yukarı yürekliydiler. Onlar musafahayı ilk olarak yapanlardır buyurdu. Evet. Şimdi Yemen ehli geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yemen ehlini karşılıyor ve diyor ki onlar sizden kalp olarak daha yumuşak insanlardır. Kalbi yumuşak insanlardır. Ve diyor onlar musafahayı, tokalaşmayı ilk getiren kimselerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kalp yumuşaklığı ile beraber musafahayı ne yapıyor? Birbirine bağlıyor. Kalbin yumuşaklığı aynı zamanda musafahayı doğuruyor. Musafahayı beraberinde getiriyor. Ve biraz önce zikrettiğimiz rivayetlerde de olduğu gibi İslam'ın bir şiarı haline geliyor ve iki Müslüman birbiriyle musafaha ettiği zaman, tokalaştığı zaman tıpkı ağaçtan yaprağın düştüğü gibi günahlarda ne yapıyormuş? Dökülüyormuş. Ve bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yarın size bir kavim gelecek ki, yani Yemen ehli, onlar diyor İslam'da sizden kalpleri daha yumuşak insanlardır, kimselerdir buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, musafaha dediğimiz gibi nedir? Tokalaşmak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının şöyle bir sünneti vardı. Birbirleriyle karşılaştıkları zaman musafaha ederlerdi. Eğer birisi seferden döner ise onlarla ne yaparlardı? Kucaklaşırlardı. Karşılaştığı zaman musafaha, seferden döndüğü zaman da ne vardır? Sarılmak, kucaklaşmak var ki kucaklaşma sarılmayla alakalı rivayet biraz sonra gelecek. 968. Behr bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Kardeşinle musafaha etme selamın tamamlayıcısıdır. Evet, biraz önceki rivayetlerde geldiği gibi 969 zayıf kardeşlerim. 970. Kucaklaşma. Cabir bin Abdullah'ın haber verdiğine göre ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir hadis ulaşmıştı. Cabir radıyallahu anh şöyle dedi. Bir deve satın aldım ve o kişiye bir ay yolculuk yaptım. Nihayet Şam'a vardım. Orada Abdullah bin Uneys ile karşılaştım. Ona Cabir'in kapıda beklediğine dair haber gönderdim. Elçi geri gelip bekleyen Cabir bin Abdullah mı dedi. Evet o dedim. Abdullah çıktı ve beni kucakladı. Ona bana daha önce duymadığım bir hadis ulaştı. Benim veya senin ölmenden korktum dedi. Şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle duyururken dinledim. Allah kullarını veya insanları çıplak ve sünnetsiz halde ve bühüm olarak diriltir. Ona bühüm nedir diye sordum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanlarında hiçbir şeyin olmamasıdır. Onlara en uzaktakinin duyacağı şekilde şöyle seslenecektir. Zannedersem şöyle dedi. En yakındakinin duyduğu gibi ben melikim. Cennet ehlinden bir kimsenin, cehennem ehlinden bir kimsenin ona zulmünden dolayı davacı olması durumunda cennete girmesi uygun değildir. Yine cehennem ehlinden bir kimsenin, cennet ehlinden bir kimsenin ona zulmünden dolayı davacı olması durumunda cehenneme girmesi uygun değildir. Ona bu nasıl olur? Biz Allah'a çıplak ve yanımızda bir şey yokken gideceğiz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyiliklerle ve kötülüklerle olur. Zulmeden kişinin iyilikleri yani sevapları varsa bunlar zulmettiği kişiye verilir. Eğer zulmeden kişinin sevapları yoksa bu durumda zulme uğrayan kişinin kötülükleri yani günahları alınır ve zulmeden kişiye yüklenir. Buyur. Evet. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerin yanında birinin yanında bir hadis olduğunu kendisinin bilmediği bir hadis olduğunu duyuyor. Ve kendisi gidiyor bir deve satın alıyor ve bir aylık yol için hazırlık yapıyor. Ve Şam'a gidiyor. Orada Abdullah İbni Üneys radıyallahu anhu'yu karşılıyor, arıyor ve kapıcısına ona git söyle Cabir'in geldiğini söyle diyor. Ve bunu haber verince elçi hemen Cabir İbni Abdullah mı diyor, evet diyor ve çıkıyor ve ona kucaklaşıyor, ona sarılıyor. Şimdi rivayetin başında Cabir İbni Abdullah radıyallahu anhu gibi bir sahabe bir hadisi bilmediğini söylüyor ve bu hadisi öğrenmek için bir aylık yolculuğa Şam'a gidiyor. Ve öğreneceği hadiste biraz önce okuyacağımız kardeşimizin okuduğu rivayetle alakalı hadis. Bir hadisi öğrenmek için bir aylık yola gidiyor kardeşlerim. Evet. İlginç bir durum değil mi kardeşler? Bugün elimizin altında işte bilgisayar, internet, işte telefon, akıllı telefon. İstediğimiz kadar hadise ulaşabildiğimiz halde maalesef kaç tane Müslüman o hadisi alıp öğreniyor ve onunla amel etmeye çalışıyor. Sahabe belki de bildiği kendisine fazlasıyla yeter ama bir hadisi öğrenebilmek için bir aylık yola kalkıp Şam'a kadar ne yapıyor? Yolculuk yapıyor. Diyor ki bana bildirildi ki sende benim duymadığım bir hadis var. Ya ben ölürüm ya sen ölürsün korkusuyla o hadisi senden duymaya geldim diyor. Bunun üzerine diyor ki sahabe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i ben şöyle buyururken işittim. Allah Azze ve Celle kıyamet günü insanları, kullarını veya insanları çırılçıplak, sünnetsiz bir şekilde ve yanlarında hiçbir şey olmadığı halde haşretecektir. Ve herkesin duyabileceği bir şekilde enel melik, kral benim, her şeyin sahibi benim buyuracaktır diyor Allah Azze ve Celle. Ve bugün cennet ehlinden bir kimse cennete gireceği zaman eğer diyor cehennem ehlinden bir kimse eğer ona kısas uygulanması gerekiyorsa o kısas yani ondaki hak alınmadan cennete giremeyecektir. Ve yine diyor cehennem ehlinden bir kimse eğer diyor cennet ehlinden bir kimse ondan hakkını talep ediyorsa böyle bir hak varsa o da ne yapmayacaktır? Cehenneme girmeyecektir. Diyor ki nasıl olur bu? Yani insanlar çırılçıplak, yanlarında hiçbir şey yok. Yani bu alışveriş insanların birbirlerinden haklarını alma nasıl olacak? Yani ne bir dirhem var, ne bir altın var, ne bir vereceği malı var, ne bir hayvanı, ne bir tarlası, tapanı hiçbir şey yok. İşte o zaman insanların hasenatları, iyilikler ve kötülüklerle yaptıkları günahlarla insanlar ne yapacaklar? Birbirlerinin haklarını ancak o şekilde yerine getirecekler. Burada ne olacak? Demek ki kısas olacak kardeşlerim. Herkes hak, her hak hak sahibine verilecek. Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle ki diyor boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan ne yapacaktır? Hakkını alacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bir rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminler diyor cehennem ateşinden kurtuldukları zaman cennetle cehennem arasında kantara denilen veya bir yerde ne yapılacaklar? Orada tutulacaklar. Hatta diyor ne yapacaklar? Dünyada iken aralarında kısas uygulanması gereken, hak alınması gereken şey de hak olarak haklarını herkes alınacaktır buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Peki bu kısas, bu alışveriş neyle olacak diye sorulduğunda, çünkü insanların yanlarında hiçbir şey yok. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iyilikler ve günahlarla, kötülüklerle birlikte mazlum olan bir kimse zalimin iyiliklerinden alacak. Hatta diyor o iyilik bittiği zaman kendi üzerindeki kötülükleri, günahları ne yapacak? O zalim olan kimseye verecek diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu, bu rivayeti en iyi anlatan rivayetlerden bir tanesi Müflis hadisidir kardeşlerim. Allah hepimizi böyle olmaktan korusun. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette Sahih-i Müslim'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün diyor ki: "Etedrune mel müflis?" Müflis kimdir bilir misiniz? Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, müflis kimse malı veya parası olmayan kimseye müflis denir. Hiçbir şey yok. Allah Resulü diyor ki ümmetimden müflis olan kimse kıyamet günü namaz, oruç ve zekatla gelir. Namazı çok, orucu çok, zekatı çok. Ama şuna sövmüştür, buna iftira atmıştır, bunun malını yemiştir, bunun kanını dökmüştür, bunu dövmüştür, buna vurmuştur. O zaman ne yapılır? Onlara yapmış olduğu iyiliklerden verilir diyor. Eğer diyor kendisinde artık iyilik kalmazsa, yani kıldığı namazın, tuttuğu orucun, verdiği zekatın artık ondan elde ettiği hasenat artık kendisinde bitirir, biter. Niye? Çünkü mazlum olan, yani sövdüğü, iftira ettiği, dövdüğü, kanına aktığı, vurduğu kimseler ne yapar? Ondan o hasenatı alır, kısas uygularlar. Artık hiçbir hasenatı kalmadığı zaman ne yapar? Onların günahlarından alınır ve ona atılır ve ondan sonra da cehenneme atılır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki kardeşlerim, mümin artık cennete girmeyi hak ediyor ama ne yapılıyor? Cennetle cehennem arasında durduruluyor. Ta ki kul hakkı dediğimiz o haklar tamamıyla sona erinceye kadar, sona erdirilinceye kadar. Allah bizi böyle müflis olmaktan korusun kardeşlerim. Evet, bir sonraki rivayet bir kimsenin kızını öpmesiyle alakalı galiba. Onu daha önce okuduk. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma radıyallahu anhayı geldiği zaman ayağa kalkar, oturduğu yere oturtur, kalkar yerine oturtur ve onu öperdi. Aynı şekilde Hazreti Fatıma radıyallahu anha da geldiği zaman, Allah Resulü selam geldiği zaman aynı şekilde mukabele ederdi. Daha önce geçti. 972 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşler. Bu el ayak öpmeyle mi alakalı? Evet. Ayakta var mı? Yok, sadece el, başlık, el yok. El öpmek olarak geliyor. Yok. Bir 973 el öpmeyle alakalı. Evet. Onu alalım. 973. Abdurrahman İbn Reyes'in anlattığı ve bazı kasabasından geçerken de Seleme bin Ekha burada da bulundu. Ona gidip selam verip o ellerini gösterip İşte bu ellerimle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettim dedi. Elleri çok büyük, deve eli gibiydi. Ona doğru ayağa kalktık ve elini öptük. Evet. Rabze bölgesi kardeşlerim Medine'ye 3 mil uzaklıkta bir köy. Hicaz tarafında. Sahabe diyor ki Abdurrahman bin Razin, biz diyor Rabze denilen yere uğradık ve bize denildi ki burada sahabeden Seleme İbni Ekva radıyallahu anhu vardır denildi diyor. Bunun üzerine biz de gittik, onu ziyaret ettik, selam verdik. O diyor elini çıkardı ve dedi ki diyor bu eller ne yaptı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme beyat etti. Eli diyor o kadar büyüktü ki sanki bir deve eliydi gibi diyor radıyallahu anhu'nun. Biz de diyor kalktık ve o ellerini öptük diyor radıyallahu anhu'nun. Şimdi kardeşlerim el öpmeyle alakalı ki İslam'da olan bir şey, Allah Resulü Selam'dan bunun caiz olduğuna dair rivayetler gelmiştir. seleften olsun, sahabeden olsun, bunun caizliği caizdir. Fakat bunun için 3 tane şart gereklidir kardeşlerim. Birincisi, ki bunları Şeyh Elbani rahimahullah söylüyor sahihada. Birincisi, bunun adet haline getirilmemesi gerekir. Çünkü bir alim, alimin elini öpmeyle dair şartlar bunlar. Cevazının şartları. Çünkü diyor, eğer bir alim kendi talebelerine elini öptürmeyi bir huy haline getirir ve talebeleri de bunu teberrük olarak, yani bundan bir bereket umma olarak ne yapmamaları gerekir? Bu hale getirilmemeleri gerekir. Çünkü diyor Allah Resulü Aleyhisselam'ın eli öpülmüştür. Fakat bu çok nadir olan şeylerden bir tanesidir. Ve bunun da diyor sanki sürekli yapıla gelmiş bir sünnet haline ne yapılmaması getirilmemesi gerekir. Birincisi nedir? Kesinlikle bunun bir adet haline getirilmemesi gerekir. İkincisi, bu davranış bir alimin tekebbürlenmesine, kendi nefsini beğenmesine ne yapmaması gerekir? Götürmemesi gerekir. Çünkü günümüzde biliyorsunuz bazı özellikle tasavvuf şeyhleri bunu gerçekten abartmışlardır. Her gelen elini öper, eteğini öper. Artık bilmiyorum başka ellerini öpüyorlar mı? Ne yaparlar? Artık bunu bir bereket umma, bir adet haline getirmişler. Gelen öğrenci hemen şeyhinin elini eteğine yapışır. Bu da ne yapar? Kendi elini uzatır. Bu da dinimize caiz değildir. Ve yine bu sünnet olan bir şeyin iptaline götürmemesi gerekir. Ki burada sünnet olan nedir? Musafaha etmektir. Bunu da ne yapmaması gerekir? Çünkü musafahada ne vardır? İnsanların günahlarının dökülme sebebi vardır. Bunu da iptal etmemesi gerekir. Bu 3 şart yerine getirildiği zaman bir öğrencinin alim olan bir kimsenin elini öpmesinde bir sakınca yoktur. En iyisini bilen Allah Azze ve Celle'dir. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekatı veren kullarından eyle. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tuğbi ileyk. Ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.